suchy i na mokry. Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 października, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rezolucja wzywająca Rosję do zwrotu wrakutu 154M przyjęta przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Chcą wyższych pensji w stolicy, protest pracowników socjalnych. Papież przyjął rezygnację metropolity w Waszyngtonu. Chodzi o skandal pedofilski. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało Rosję do przekazania Polsce wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. W Strasburgu parlamentarzyści przegłosowali raport i rezolucję w tej sprawie. Karol Surówka. Raport powstawał ponad 4 lata. W dokumencie znalazły się opinie ekspertów prawa międzynarodowego. Uznali oni, że zgodnie z konwencją chicagowską wrak Tu-154M powinien być Polsce zwrócony. W dokumencie zapisano również, że ma to się odbyć w ścisłej współpracy z polskimi ekspertami, by uniknąć niszczenia potencjalnego materiału dowodowego. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zrzesza parlamentarzystów z 47 krajów, nie tylko członków Unii Europejskiej. Do zgromadzenia należą również parlamentarzyści m.in. z Ukrainy, Gruzji czy Federacji Rosyjskiej. Rosyjscy deputowani stracili jednak prawo do głosowania w sprawie raportów i rezolucji w 2014 roku po aneksji Krymu. Według polskich posłów i senatorów wynik dzisiejszego głosowania ma duże znaczenie moralne. Zgromadzenie Parlamentarne to instytucja, która działa od 1949 roku. Nie ma jednak możliwości nałożenia sankcji czy kar finansowych na kraj, który nie dostosowuje się do zapisów rezolucji. Karol Surówka, Polskie Radio. W rezolucji uwzględniono jedną poprawkę niepopieraną przez polskich parlamentarzystów, że zwrotowi wraku mają towarzyszyć mediacje między stronami polską a rosyjską. Będę respektował wyrok. Tak orzeczenie Sądu Apelacyjnego w sprawie Marszu Równości skomentował prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Sąd apelacyjny uchylił wydany przez prezydenta tego miasta zakaz organizacji zapowiedzianego na sobotę Marszu Równości oraz planowanej tego dnia kontrmanifestacji środowisk narodowych. Tym samym zmienił wcześniejszą decyzję Sądu Okręgowego. Jak uzasadniała sędzia Ewa Popek, wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie. Zgromadzenia są istotnym instrumentem demokracji bezpośredniej i dostrzegając znaczenie wolności zgromadzeń, państwo polskie chroni ją przepisami konstytucji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ewentualność kontrdemonstracji przy użyciu przemocy lub przyłączenia się skłonnych do agresji ekstremistów nie może prowadzić do pozbawienia prawa do wolności zgromadzeń, nawet wtedy, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że zgromadzenie publiczne spowoduje naruszenie porządku publicznego. Marsz Równości zaplanowały środowiska LGBT na jutro na 13. Jednocześnie ONR złożył wniosek o zgodę na organizację kontrmanifestacji. Przed siedzibą resortu rodziny, pracy i polityki społecznej protestują pracownicy socjalni. Chcą większych wynagrodzeń i dialogu z rządem. Nie zgadzamy się z pensjami, z płacami, jakie mamy. Wykonujemy trudne zadanie dla państwa i ciężką pracę, a nikt nas nie docenia. Są świadczenia rodzinne, w świadczeniach rodzinnych dużo rzeczy dochodzi. Wymagania są bardzo duże. Pani minister Rafalska zwracała się do samorządowców, żeby pomyśleli o podwyżkach i co, jaki skutek? Wiceminister Bartosz Marczuk poinformował, że tylko na obsługę programu Rodzina 500+ rząd wydaje ponad 300 milionów złotych rocznie. Prezydent Andrzej Duda przekonuje, że trwająca budowa gazociągu Nord Stream 2 pomiędzy Rosją a Niemcami jest przykładem braku solidarności w Unii Europejskiej. W czasie konferencji kończącej spotkanie liderów państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji prezydent podkreślił, że to projekt szkodliwy dla całej Unii. Nie tylko z tej przyczyny, że prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego naszej części Europy przede wszystkim i Ukrainy, ale też dlatego, że prowadzi do dominacji jednego dostawcy nad całym rynkiem Unii Europejskiej i uważamy, że to jest z punktu widzenia interesów całej Unii Europejskiej niekorzystne. I twardo o tym mówimy, tymczasem okazuje się, że to jest głos wołającego na puszczy. Dodajmy, że prezydenci czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotykają się raz do roku, by rozmawiać o najważniejszych sprawach związanych z regionem oraz Unią Europejską. W tym roku głównymi tematami rozmów, oprócz spraw związanych z energetyką, były także migracja, budżet Unii i przyszłość wspólnot. Papież Franciszek przyjął rezygnację metropolity Waszyngtonu kardynała Donalda Werla, podało Watykańskie Biuro Prasowe. To kolejna konsekwencja skandalu wokół tuszowania czynów pedofilii w amerykańskim kościele. Kardynałowi zarzuca się ukrycie wielu przypadków czynów wykorzystywania seksualnego, gdy był biskupem w Pittsburgu w stanie Pensylwania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słoneczni bez opadów, jedynie w Sudetach we znaki da się silniejszy wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 24 stopnie, w centrum 20 stopni, a na Podlasiu i na Podhalu 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start, nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start, nagranie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich zmywarka do zabudowy Beko tylko za 1549 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 266 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 266 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Ceny zmieniają się na lepsze. Praliny Lindor 18,99, a drugie opakowanie za połowę ceny. I papryka czerwona 3,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko... W tę sobotę w Lidlu. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik, 40% taniej, 7,79 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarom Green, 30% taniej, jedynie 9,79 za 200 gramów. I polskie brokuły, 40% taniej, 2,39 za sztukę. Bo to tania sobota w Lidlu. Nasz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Dowiedz się, jak zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy naszych ekspertów, a z 54 krajów świata. Do zobaczenia. Tomasz Pisula, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa, PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Jak najlepiej radzić sobie ze stresem? Najlepiej radzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie, ponieważ rozpuszczają się już w ustach. Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Barbara? No? A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł? Mariolka, 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy S8 lub S8 Plus z dużym ekranem, a dostaniesz 500 zł zwrotu. Włączamy niskie ceny Media. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dla przedsiębiorców, którzy cenią perfekcję i szukają optymalnych warunków leasingowych, jeszcze w tym roku przygotowaliśmy bezkonkurencyjną ofertę na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Wybierz Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 103%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na Akademię Rozrywki. Znamy już laureatów tegorocznej edycji konkursu na krótką, satyryczną formę radiową. Zaprezentujemy oczywiście nagrodzone utwory. Będzie też gość Hubertus Nowak. A kto to taki, dowiemy się za chwilę. Powiemy też o Dniu Nauczyciela. To bardzo ważna data, zwłaszcza dla nauczycieli i satyryków. Serdecznie zapraszam. Akademia Rozrywki. Choć dzień zaczął się bez żadnych znaków nadciągającej apokalipsy, to o dalszym biegu wypadków boję się nawet pomyśleć. Ale po kolei. Wróciłem z pracy nieco później niż zwykle. W salonie, z mą ukochaną, siedziała jej dawno niewidziana przyjaciółka, Zuzanna. Przywitałem się i poszedłem do kuchni, by zjeść obiad. Mimo to ich rozmowa docierała bez żadnych zakłóceń. Pierwszy znak nadchodzącego kataklizmu pojawił się wraz z częścią konwersacji pod tytułem: a co poza tym u ciebie słychać? Niby poziom szczebiotania się nie zmienił, niby dzióbki nadal przygotowane do cmokania, ale wprawne ucho zarejestrowałoby tę z pozoru delikatną, lecz bardzo istotną zmianę. Gdzieś z tyłu, coś jak delikatny pogłos, pojawiła się nutka rywalizacji. Każda musiała być lepsza lub przynajmniej równie fajna. Gdy Zuza powiedziała, że w tym roku myśli o tygodniowych wakacjach na Teneryfie, to Maluba niemal szczerze się ucieszyła. Nie omieszkała poinformować przy tym, że my z kolei zastanawiamy się nad Karaibami. Teneryfa również wchodzi w rachubę, ale przynajmniej na 10 dni. W ten sposób rykoszetem zostałem zaznajomiony z naszymi wakacyjnymi planami. Kolejnym znakiem było poruszenie tematu facetów. Zuza była obecnie z Ryszardem, który niebezpiecznie zbliżał się do ideału. W domu robił wszystko. Każdy remont to dla niego betka. Tu ma wybranka musiała mocno lawirować, bo jej gość z pewnością dostrzegł brak listew przy położonych jeszcze w zeszłym roku panelach. Ale ku mojemu zaskoczeniu zostałem usprawiedliwiony tym, że w piwnicy robią dla nas siłownię. Kobieta mego życia opisywała to, jakbym organizował centrum fitnessu, a ja tylko wyniosłem tam moje hantle i jej orbitek. W domu i tak nikt z nich nie korzystał, a tylko zajmowały miejsce w sypialni. Rysio był wielkim wsparciem dla Zuzy, prawdziwym życiowym partnerem. A jak ją kochał? Jednak ku mej radości i zdumieniu, z relacji mojej najdroższej wynikało, że Ryszard w niczym mnie nie przewyższał. Poziom mej czułości i wyrozumiałości rósł z każdą chwilą, aż się w jej słowach zasłuchałem. Zdążyłem nawet pomyśleć, że fajny ze mnie facet i królowa mojego serca ma jednak szczęście. Ze stanu rozmarzenia wyrwał mnie mój kotek, który chciałbym werbalnie poświadczył o bajeczności naszego małżeńskiego pożycia. Misiu, prawda, że jestem twoją drugą połówką? Dobiegł do mnie jej głos. Ja, chcąc do długiej listy swych zalet dodać niebanalne poczucie humoru, odpowiedziałem: teraz to już nawet 0,7. Znacie teorię o efekcie motyla? Tę, która mówi, że trzepot skrzydeł gdzieś w Wałbrzychu może spowodować burzę piaskową nad Karoliną Północną. I to był podręcznikowy przykład na to, jak niewiele dzieli normalny bieg spraw od totalnej katastrofy. Gdybym tylko spełnił swój obowiązek i posłusznie odpowiedział: tak, kochanie. Ja jednak postanowiłem zatrzepotać skrzydełkami i pomachałem nimi tak, że burza jest nie do uniknięcia. Skąd pomysł twój, że to właśnie ja jestem inny niż ci, których znasz? Przysięgam, że jestem taki sam i nic więcej ci nie mogę dać. Mam ten sam styl i mam ten sam luz i jak inni nie mam forsy, wiesz. Nic nie dam ci więcej od nich, prócz do łez powodów więcej, więc rycz, mała, rycz. Płacz, maleńka, płacz, masz to u mnie od dziś. Mała, płacz, maleńka, płacz, masz to u mnie od dziś. Skąd pomysł twój, że to właśnie plus, żeby płakać przy nim możesz się? Czerwony nos, rozmazany tuż, masz to u mnie, a u innych nie. Rycz, mała, rycz, płacz, maleńka, płacz, ty dziś innym szkoda twoich łez. Nie jest żal, nie jest na to stać, więc ty masz ochotę, jeśli chcesz. Rycz, mała, rycz. Płacz, maleńka, płacz, masz to u mnie od dziś. Rycz, mała, rycz. Płacz, maleńka, płacz, masz to u mnie od dziś. Thank you. że to właśnie ja jestem inny niż ci, których stać. Przysięgam, że jestem taki sam i nic więcej ci nie mogę dać. Mam ten sam styl i mam ten sam luz i jak inni nie mam forsy, wiesz. Nic nie dam ci więcej od nich prócz, prócz do łez powodów więcej, więc być mama, być. Płacz maleńka, płacz, masz to o mnie odciąć. Być mała, być. Płacz maleńka, płacz, masz to o mnie odciąć. Być mała, być. Płacz maleńka, płacz. Witam Państwa serdecznie w moim monocyklu pod tytułem Wykładam sztukę nie tylko w łazienkach. Tematem mojego dzisiejszego wykładu są obrazy Mozarta. Tak, tak, w tym miejscu słyszę zupełnie bezgłośne, ironiczne uśmieszki na twarzach. Oczywiście zachodzi tutaj pewne żartobliwe nieporozumienie. Chodzi mi mianowicie o obrazy Mozarta, a nie o obrazy Mozarta. Pierwsza znana obraza Mozarta nastąpiła, gdy mały, zaledwie półtoraroczny Wolfgang Amadeusz obraził się na swoją nianię, amalgamatę Wolfram von Zink, która to ośmieliła się sfałszować czwartą nutkę w austriackiej kołysance z wczesnych regionów podalpejskiego Salzburga. Das kleine Füchschen ist heute Abend leider in der Pumpernickelschüssel gestorben. Swoją obrazę Wolfgang Amadeusz wyraził w ten sposób, że się nie odzywał, nie płakał, nie rzucał pluszowym misiem i nie komponował przez długi czas aż do lekkiej kolacji, na którą podano mleko. Wtedy to pod wpływem nagłych wyrzutów sumienia skomponował bardzo znany utwór pod tytułem Foch, nowatorsko opierając się na czterech akordach F, O, C i H. Co prawda pewne problemy sprawia mu akord O, zwłaszcza O moll, ale już jako dziecko świetnie opanował akord O dur i to właśnie ten akord dodaje smaku i pewnego muzycznego aromatu tej kompozycji zwanej przez znawców burmuszkiem albo Wolfgang A jest B. Amalgamata Wolfram von Zink wspomina dzień pierwszej obrazy małego Wolfganga A jako jeden z przyjemniejszych w karierze, przy tym cytuję: małym, wrednym, rozwrzeszczanym, paskudnym, wielokrotnie osmarkanym, wybitnie utalentowanym kompozytorze, królu melodii i muzycznym geniuszu wszechczasów. Jedną ze słynniejszych obraz Mozarta jest obraza na swojego mecenasa i pracodawcę, biskupa Hieronymusa von Coloredo. Chodziło o przebranie Bożka Pana, w którym Amadeusz Mozart miał w planie dyrygować premierowym wykonaniem swojej opery Il Re Pastore, czyli Król Pasterz. Hieronymus von Coloredo kategorycznie zabronił Mozartowi występowania w stroju, jak to określił, wszawym, plugawym, pogańskim i ogólnie cymbalskim, w dodatku tyłkiem do szanownej publiczności, z arcyksięciem Maksymilianem w pierwszym rzędzie, dosłownie: ty głupi Mozarcie, królu melodii i muzyczny geniuszu wszechczasów, koniec cytatu. Mozart początkowo próbował argumentować, iż jego strój połączony z zapachem capa i małym futrzanym ogonkiem podrygującym w rytm dzięki sprytnemu mechanizmowi łączącemu go z batutą mają kluczowe znaczenie dla przekazu i ekspresji opery. Poza tym strój jest odważny i zaprojektowany przez znanego projektanta strojów Pana dla Panów i Pań, Alfonso della Cosa Fantutti. Biskup powiedział nie. W efekcie Mozart wpadł w kompozytorską pasję, dedykując mu operę Idomeneo, król kretyn, którą później austriacka polityczna poprawność, Österreichische politische Korrektur Beziehung Status Agentur, pisane razem, zmieniła na Idomeneo, król krety. Obrazy Mozarta można zobaczyć w filharmoniach i na imprezach firmowych uświetnianych przez kwartety smyczkowe. Andrzej Garguliński, Efekt Motyla i Grzegorz Żak, Obrazy Mozarta to zwycięskie utwory w konkursie na krótką, satyryczną formę radiową, którego finał miał miejsce podczas 5. festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdroju, który to festiwal zakończył się w zeszłą niedzielę. Dodam tylko, że wydarzenie jest poświęcone osobie Marii Czubaszek, a jego pomysłodawcą jest nasz redakcyjny kolega Hirek Wrona. Natomiast piosenkę z tekstem Marii Czubaszek, Rycz Mała Rycz, wykonał Ryszard Rynkowski. Oświata. Oświecić. Oświecać. Oświetlać. Oświetlenie. Świecenie. Świecenie oczami. Jaka bezczelna! Asen Tuman! Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, zostałem wezwany w związku z postępami mojego syna w nauce. Dzień dobry. Barbara Małofajna. Jak nazwisko syna? Takie jak moje. To znaczy jakie? To znaczy babuch. Babuch? Ten babuch? Ojciec Romka babucha? Tak. No by się pan wstydził. Ale w domu powiedział, że chodzi. Proszę pana. Chodzi, chodzi, tyle że na wagary. A postępy w wykształceniu? A postępy w wykształceniu żadne. Ojej. A z czego jest najgorzej? Z czego? Dawać mi do skoczlasa! Dzień dobry, pani dyrektor, pan Adam Dunuszek. Dobry. Są jej rączki? Niestety pączków nie przyniosłem, bo dzieciaki zeżarły wszystko ze sklepika. A, daj spokój, Mieciu, jestem na diecie. No, ale do rzeczy. Odwiedził nas dzisiaj ojciec Romka, babucha. No to sobie pogadamy. Ojej, to się źle składa, bo ja mam właśnie sprawę w mieście do załatwienia. Przepraszam, do widzenia. Tak, tak. Stać! W tym wzrok! Zbyrka z uszeregu! Ważność! Kto wygra mecz? Polska? Kto wygra mecz? Polska? Kto wygra mecz? Polska, Polska, Polska? Bardzo dobrze. Pana syn to dupa! Zaraz, jaka dupa? Wołowa! Mieciu, Mieciu, nie rzucaj mięsem. Pański syn, proszę pana, ma braki. Nie opanował minimum programowego. A czego nie umie? Ach, to czego nie umie? Szpagatu! Coś jeszcze? Do dziś ma niezaliczoną kometkę i hula hop. No proszę. Proszę, a jak się gówniarza w domu zapytam, to nigdy nie ma nic zadane. Nie, już ja z nim porozmawiam, już ja obiecuję z nim porozmawiam, naprawdę. Proszę pana, syn nie zda. Nie zda. Nie, no zaraz, moment. To z WF-u nie zda? Nie zda! Nie ma ratunku? No wie pan, pan tu o ratunku. No ale proszę pana, skoro pisze pan za niego wypracowania i rozwiązuje proszę pana zadania z chemii, to niech pan za niego, proszę pana, odrobi szpagat! Nam strzelać nie kazano, nie uszkadzać ciało. Spojrzałem na klasę, gąb 30 grzmiało. Ach, jakże chciałem strzelić jedną albo drugą. Stój! Policz do 10, więc liczyłem długo. Nam strzelać nie kazano, siedziałem za biurkiem, ktoś trafił mnie w czoło kanapką z ogórkiem. Otrząsnąłem się hardo na to, wrogiem robię spojrzałem. Czarny szwadron, mordercy, uczniowie. Powiedziałem wulgarnie, jesteście niegrzeczni. I dodałem groźnie, wyciągnąć karteczki. Trąg zabrzmiał śmiech pusty, tego się spodziewał. Kto się nie śmiał, krzyczał, jadł pizzę lub ziewał. Ktoś krzyknął do mnie fuck you, westchnąłem Edmowski. Proszę tu nie kwakać, teraz mamy Polski. Polacy nie gęsi, chciałem zacytować. Uwięzły mi w gardle słowa, słowa, słowa. Chłopcy kosz na śmieci na łeb mi ładują. Patrzę na ich twarze, cieszą się, żartują. Kosz jest przezroczysty, ktoś o mnie pomyśla. Nam strzelać, powtarzam i zęby zaciskam. Ćwiczyłem karate, mam 1,90 m, mam spokojnie wiedzę przekazywać dzieciom. Powstałem, kosz rzuciłem i nie wytrzymałem. Strzeliłem! Bójcie się. Jeden upadł, wnet drugi. Przestałem. Wtem świat wokoło zamilkł, wszystkim się zdawało, że nam strzelać nie kazano, no ale się stało. Krew z twarzy odbiegła, zbladłem w jednej chwili. Pomyślałem, cześć pracy i tak źle płaci. Warknąłem na odchodne, gnojki rozwydrzone, na jutro na pamięć reduta Ordona. Ten co przyszedł do mnie, jak już mnie wylali, rzekł, że wiersz bezbłędnie mu recytowali. No tato, tato, chodź tutaj, tato. Zobacz, stój, patrz. To jest właśnie ta moja podstawówka. Mariusz, dzieciaku, ja tu znam każdy kąt. W końcu spędziłem tutaj 10 lat. A potem jeszcze 6 jako woźny. No i słuchaj, słuchaj. Ten facet od Polaka się na mnie uwziął i chce mnie uwalić. Dobra. Weź, byś coś zrobił, no. Spokojnie, ja to załatwię, dawaj go tu. Dobra, dobra. O, o, idzie, idzie, idzie. Jaki wielki muflon. Dzień dobry, panie profesorze. No, Gałkiewicz, czego chcesz? A ten to kto? Dzień dobry. Ja jestem tatą Mariusza. To znaczy ojcem Gałkiewicza. I jest taka prośba, żeby pan go jeszcze raz przepytał, no proszę, bo rzeczywiście proszę. Z polskiego to jest osioł z pokładu Idy, ale po prostu jako dziecko on za dużo czasu spędzał z matką, z babką, z prababką, z prababką, po prostu kumulacja głupoty jak w totku. Ale dom z tradycjami. Tak, tak, ale u nas zawsze na honorowym miejscu leżało piękne wydanie pana Mateusza, także stół się nigdy nie chwiał. No czy ja oczywiście mogę jeszcze raz przepytać Mariusza, nie widzę problemu, tylko że to nie ma sensu, bo to skończony cymbał. Targuje się hiena. Spokojnie. Proszę bardzo, to dla pana kawa granulowana. Przepraszam, że zaczęta, ale już tak w ostatniej chwili to człowiek brał, co było przy drzwiach. No, nie szkodzi, nie szkodzi, chętnie wezmę. Akurat w pokoju nauczycielskim się kończy. Już się skończyła. No dobrze, Mariusz, mogę cię przepytać, ale no nie ukrywam, że to będzie ciężka sprawa, bo na ostatnim egzaminie tak? pana syn napisał, cytuję, Boryna był krzyżakiem płci żeńskiej. No wie pan, to jest grzeczny chłopak. U nas tam się w domu nikomu do majątek nie zagląda. Żeromski był autorem Ludzi bezpłodnych. Bezrobotnych, durniu! Ale to jeszcze nie wszystko. Tak? Badanie alkomatem wykazało, że pana syn miał 0,2 promila alkoholu we krwi. Ile? 0,2. Bardzo pana przepraszam. To jest całkowite moje przeciwieństwo. Jak ostatnio zabierali mi prawo jazdy, to miałem 2,0. Gałkiewicz, twój ojciec w swojej spektakularnej, w pewnym sensie przemowie, nawiązał do znanego opowiadania Gustawa Morcinka. Marcinka. Morcinka. Skup się, Mariusz. Tylko że w tym opowiadaniu z pokładu Idy był nie osioł, a koń. Kto? Koń. Tak, tak. Oczywiście, tak, pewnie. Tak. Nie, tak. Znaczy, po prostu koń i osioł mi się mylą, tak jak orzeszkowa i żołądkowa. No więc jak ten koń z pokładu Idy się nazywał? On się nazywał nasza szkapa. Szkapa to konopnicka. A skąd? Widziałem ją w internecie, to cycki ma. Miała. Dobrze, a czy wiesz może, Mariusz, kto napisał Tremy? Wiem. No brawo, ale może tak dokładniej. Aż tak szczegółowo? Ale ciśnie. No. No, chociaż jedną trenę kto napisał, no. No, a może jakaś taka mała podpowiedź? Tak, tak, panu podpowie, bo on tak się zacina. Ale jak ruszy, to już pędzi jak krowa za jabłkiem. No dobrze. Ja... Pan? Jam... Janda. Całym zdaniem, durniu. Janda Krystyna to napisała. Janko? Muzykant. Niech pan mu powie, bo ja już nie mam siły do tego osła. No. Znaczy... Ja mam do niego jeszcze mniej siły niż pan, więc może jednak pan. Jan Kochanowski. Jan Kochanowski, no ale wiedział, że Janko, tylko nie wiedział, że Hanowski. Jan Kochanowski, zwany inaczej Janem, z Czarnobyla. Tak, z Czarnobyla. To jest porównywalna katastrofa. No dobrze, Giałkiewicz, a kto to był... Jan i Cecylia. No? Co tak milczysz jak grób? No, Gałkiewicz, ojciec ci podpowiada. Ja? Grób Jana i Cecylii. Kto to był Jan i Cecylia? Trupy? Grabarze? No to może chociaż powiesz mi, Gałkiewicz, jak się nazywa ta rzeka, nad którą rozgrywa się akcja powieści Elizy Orzeszkowej. A jakaś podpowiedź, tylko malutka chociaż. No, chociaż pierwszą sylabę panu podpowie. Nie. Nie to nie. Nie wiem. Niemen. A ty jak powiedziałeś? Nie wiem. No to prawie zgadł. No. Dobrze, Gałkiewicz. Ostatnia szansa. Powiedz mi, dlaczego w poezjach wielkiego poety Juliusza Słowackiego mieszka nieśmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza? O, Mariusz, pochowam cię koło Jana i Cecylii. No ale kiedy mi no nic nie wzbudza, no nic mnie nie zachwyca, no. Jak to Gałkiewicza Słowacki nie zachwyca, kiedy ja 1000 razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że Słowacki go zachwyca? Przepraszam bardzo, ale pan miał go pytać z polskiego, a nie ze słowackiego. Trzymajmy się jakichś zasad. No. Duch rycerza powstał z lodu. Winkelried. Dobra, stój, tak. Powiedz, że cię zachwyca. Zachwyca. Zachwyca. Pewnie, co się będziesz kopał z koniem. Zachwyca go. No dobrze. No to, no. Gałkiewicz, ewentualnie mogę ci ostatnie pytanie zaliczyć. O nie. Yes. No ale nie ukrywam, że mimo tego pana syn może mieć spory problem z promocją do następnej klasy. Promocja to pół biedy. Aby zdał. Trudna praca nauczycieli jest doceniana w twórczości zarówno poważnej jak choćby siłaczka, czy też rozrywkowej jak skecze czy piosenki kabaretowe. Kabaret Animrumru, Wezwanie do szkoły oraz kabaret Moralnego Niepokoju, skecz pod tytułem Nauczyciel. Natomiast piosenkę Reduta Belfrowa przygotował specjalnie na tę okazję Grzegorz Żak, którego znamy jako notorycznego zwycięzcę konkursu na krótką satyryczną formę radiową oraz naszego stałego felietonistę. Serdecznie pozdrawiamy. Za chwilę usłyszymy piosenkę zespołu Adwokackiego Dyskrecja, czego nas pan nauczył, panie profesorze, oraz felieton Krzysztofa Jaroszyńskiego. Czego nas pan uczył, panie profesorze, gdyśmy pierwszy otwarli elementarz? Gdy pan mówił z ogniem, o człowieku, gwiazdach i okrętach, że prawda jest jedna, że trzeba jej bronić sercem jasnym i twardym jak kamień. domowe zadanie. To nie tak, panie psorze. To nie tak. To ma inny wymiar, inny smak. Gdybym znów usiadła w tej ławce, ja bym panu groziła palcem. To nie tak, to nie tak, to nie tak. Po maturze żegnało się w mojej klasie dwóch Chopinów, kilku przyszłych pasterów. Jedna Julia, dwie Emilie Plater, Tancred oraz Kolumbów ze czterech. Tancred zdradził i wstydzi się trochę. Ma poza tym chemiczną pralnię. Siedzi w domu. Julia znowu rozwodzi się właśnie. To nie tak, panie psorze. To nie tak. To ma inny wymiar, inny smak. Gdybym znów usiadła w tej ławce, ja bym panu groziła palcem. To nie tak. To nie tak. To nie to, proszę pana, to nie to. W sercu słońce przygasa, przygasa co rok. Za tę młodość bezbronną w zachwycie, życie daje nam lekcje życia. To nie to. To nie to. Fochy starego Jarochy. Proszę państwa, mój telewizor, kiedy mu nic nie robi oprócz tego, że patrzę w ekran, po 4 godzinach wyłącza się sam. Zastanawiam się, po jaką cholerę. Nikt z tego nie ma pożytku. Ani operator, bo mu płacę ryczałtem za miesiąc, ani elektrownia, ani ja, bo jakbym chciał wyłączyć, to bym wyłączył. Ani sąsiedzi, bo jak go tylko pogłośnie, to mam znowu 4 godziny bez wyłączania. Rozmawiałem o tym z moją córką, która odpowiedziała rezolutnie. Przecież możesz tę usługę wyłączyć. I tu się z moją rezolutną córką nie zgadzam. Coś takiego mogę sobie ewentualnie włączyć. Ale w standardzie to jest kompletnie bez sensu. Każdy może zamówić w domu strzyżenie psa. Ale jeśli co 4 godziny ktoś będzie pukał do drzwi z pytaniem, czy przypadkiem nie ostrzyc psa, to szybko dojdziemy do wniosku, że mamy do czynienia z niebezpiecznym świrem. Poza tym usługa to jest z definicji coś, z czego wolno nie korzystać. Ale jeśli przyjdzie pan z administracji i powie, pan już 4 godziny nie korzystał z windy, więc ją panu wyłączamy, to już nie jest żadna usługa, tylko szantaż. No i skąd akurat te 4 godziny, a nie 2,5 albo 12? W czyjej głowie to się lęgnie i o co chodzi? Proszę państwa, podejrzewam, że chodzi o premię. W każdej korporacji szefowie działów muszą przynajmniej co pół roku na tak zwanym zarządzie wykazać się nowymi pomysłami, bo inaczej nie zobaczą premii albo zobaczą wymówienie. Więc zespół przyciśnięty przez bossa przynosi projekt. No więc, szefie, mamy taką koncepcję, że jak klient nie grzebie w pilocie, to mu po 4 godzinach wyłączamy wizję. Ale po co? No wiesz, szef, to innowacyjne jest. Ale dlaczego akurat po 4? Ja proponowałem po 8, Anita po 5, Damian po 2, policzyliśmy z grubsza średnią, wyszło 4. Okej, biorę. i szef idzie z tym na zarząd. Prezesie, opracowaliśmy w moim dziale koncepcję, żeby ludziom po 4 godzinach wyłączać wizję. Ale po co? No prezesie, był invent, był research, był akcept, więc czemu nie? A prezes ma już w bagażniku kije do golfa i niczego bardziej nie pragnie, niż żeby to spotkanie jak najszybciej się skończyło. Więc mówi, okej, klepnięte. No i mamy. Cud, nie mniemany, ale realny, prawdziwy, teatralny, komediowy cud. Niebawem w warszawskim Teatrze Kapitol odbędzie się premiera komedii Larsa Albauma i Dietmara Jakobsa pod tytułem Cud. A z nami w studiu są już pan Jacek Lenartowicz. Dzień dobry państwu. Oraz Nina Lenartowicz, córka. Dzień dobry. Dzień dobry. Hubertus Nowak brzmi groźnie. Grasz główną postać w komedii? Opowiedz mi o tej postaci 3 słowa. Hubertus jest takim typowym, może nietypowym, ale Polakiem, który dorobił się po transformacji po 89 roku. Został królem sedesów, tak jak w pewnym filmie. Król sedesów to ja, król desek sedesowych. No i rzeczywiście jest człowiekiem bardzo majętnym, ale zagubionym troszeczkę, tak mi się wydaje. W sensie takim, że te pieniądze go gdzieś rozproszyły, że zatracił to, co było najważniejsze kiedyś dla niego bardzo w życiu, czyli miłość, uczucie, dom, rodzinę. I oddał się tylko i wyłącznie zarabianiu pieniędzy. I ta sztuka, która jest farsą, no tam się dużo dzieje. Naprawdę bardzo, bardzo państwa zapraszam na to przedstawienie, bo rzeczywiście są komedie takie pomyłek, zamieniamy się ciałami, możemy trochę zdradzić, prawda? No właśnie. Tego, co się dzieje, że także zobaczymy na pewno niełatwe dla nas postaci, bo ja się zamieniam i staję się kobietą. To jest troszkę łatwiejsze, tak mi się wydaje, niż na przykład dla moich koleżanek wcielenie się w role męskie. No jednak. Myślisz, że łatwiej jednak? Ja myślę, że łatwiej. Szczególnie aktorzy mają w sobie troszeczkę tego takiego ciepła wewnętrznego, tak mi się wydaje, i myślę, że jednak no, to wejście w kobietę jest łatwiejsze. A mężczyzna jest bardziej, no mówimy, jak się zachowuje mężczyzna. No i on jako Nowak, czyli moja koleżanka, która już jest wtedy mną, mówi, no wiesz, no nie powiem słowa na D, bo chyba nie można na antenie mówić słowa na D, czy można? Raczej nie, to nie. Nie, to więc mówi pupa niżej, szeroko nogi, kciuki do tyłu, no i się przemieszczamy, no i chodzimy. Tak jest wyobraźni mężczyzn, tak chodzą mężczyźni. Mężczyźni chodzą z pięt, to zauważyłem, a kobiety chodzą bardziej z palców. Są bardziej zwiewne i powiewne. Przyszło ci do głowy spróbować pochodzić na obcasach? A ja chodzę na obcasach. No, w ogóle jest super. Naprawdę zapraszam państwa bardzo, bardzo serdecznie, bo to bardzo śmieszna jest sytuacja w Teatrze Kapitol i myślę, że ta premiera, bo mamy 2 premiery, 13 te jutro w sobotę i 15 w poniedziałek, także obie piękne, obie wspaniałe, bo cała plejada artystów wspaniałych. No właśnie, powiedz, kto może jeszcze występuje? Olga Kowalska, Hania Śleszyńska, Kalus, Maciejewski, Grzywna, Breszka, Wróbel, Madzia, także no Jacek Lenartowicz też przy okazji tam się gdzieś przemyka między kulisami, także myślę, że to naprawdę bardzo, bardzo fajne nazwiska, bardzo fajnie zdolni aktorzy i każda obsada, bo są 2 obsady jak zwykle, ponieważ no, to przedstawienie tak jest eksploatowane później, że się trochę jeździ po Polsce, a my mamy różne inne przedstawienia, czyli musimy mieć dublury, także każde jest mocne i silne i godne i warte obejrzenia. A powiedz, ciekawostką w tym spektaklu jest to, że jednym z aktorów jest publiczność. Wciągacie publiczność do zabawy, czyli lepiej usiąść w tylnych rzędach. Znaczy nie, ja myślę, że Polacy się już nie wstydzą. Kiedyś było tak, że Polacy się wstydzili, teraz Polacy może dzięki kabaretom troszkę stali się bardziej tacy interaktywni i myślę, że ta interakcja z publicznością jest teraz bardzo, bardzo taka dla nich fajna. Rzeczywiście, jak mówię, przedstawienie jest postawione na 6 aktorów. 5 jest na scenie, 6 aktora wybieramy z publiczności. Mieliśmy taką sytuację just in case, żeby mieć swojego człowieka, jakby się nikt nie chciał zgłosić na przykład i tam powiedzieć parę zdań, które ma mówić podczas całego przedstawienia. Ale okazuje się, że polska publiczność jest no, bardzo taka otwarta i odważna. Odważna? Myślałem, tak, że wręcz przeciwnie. Nie, panie swoich mężów tam szturchają łokciami. Kłoć się, wieście, daj, że spokój, będziesz grał. No i jest bardzo fajnie. No i publiczność też jest zaangażowana, ponieważ no, tam wykonuje pewne polecenia, które jej prosimy, żeby wykonywała. No. Czyli humor absurdalny dociera do polskiej publiczności, jest dobrze odbierany? No, myślę, że tak, jest absurdalnie całkowicie w państwie u nas, także myślę, że ten absurd się rozprzestrzenia i na wszystkie strony i bardzo dobrze. No. Im więcej absurdu, tym lepiej. A Nina, powiedz nam, tata jest często w domu, czy taty nie ma? Bo tata jest tak zajęty z tego, co widzę. Jednym zdaniem, jednym słowem. To tak pół na pół. Czasami jest, czasami nie ma. Super, dziękuję bardzo. Wesołe życie jest, gdy się je w garści ma. Raz ci na wodzie jest, a czasem pot. Padasz i wstajesz i znów chwytasz losu młot. Wesołe życie jest, gdy się jest na do dna. Bo na dnie żyje się lepiej niż w niebie. Bo choć się jest na dnie, ale u siebie. Reszta to frajer, reszty nie trzeba. Z samego dna nie widać nieba. Bo taki jest ten świat, mów o nim to co chcesz. On taką formę ma i taki kształt. Gdy idziesz naprzód, możesz dostać się na aut. Więc lepiej na dno idź miast, pędzić wzdłuż i wszerz. Bo na dnie żyje się lepiej niż w niebie. Bo choć się jest na dnie, ale u siebie. Reszta to frajer, reszty nie trzeba. Z samego dna nie widać nieba. Wszystko co wagę ma, popada w dół. Raz leci kasza z chmura, czasem deszcz. Kropla za kroplą, czasem ziarnko kapnie też. Więc choć i ty na dno, tu czeka pełen stół. Bo na dnie żyje się lepiej niż w niebie. Bo choć się jest na dnie, ale u siebie. Reszta to frajer, reszty nie trzeba. Z samego dna nie widać nieba. Bardzo się cieszę, bo wreszcie dowiedziałem się, kto podkłada głos Kowalskiemu z Pingwinu z Madagaskaru. Oczywiście, szefie, że to ja. Tak. Niesamowite. Powiedz, dubbing to jest duża część twojej pracy w tym momencie? Zależy. To są takie, pojawiają się i znikają te sytuacje. Robię dość dużo, ale są oczywiście mistrzowie lepsi ode mnie, którzy właściwie nie wychodzą ze studio. Także, ale to jest bardzo ciężka, wyczerpująca i odpowiedzialna praca. Jak ktoś sobie myśli, że ktoś sobie pójdzie do studia i tak sobie belkocze tam do tego mikrofonu, to się grubo myli, to naprawdę ciężko się człowiek poci przy dubbingu. Naprawdę. A to co są jakieś studia, jeździsz? Czy jak to wygląda tak trochę technicznie? Technicznie to jest tak, że mamy ekran, na którym mamy obraz. Mamy słuchawki, jak tutaj w studiu, gdzie leci tekst przeważnie po angielsku. Mamy kartkę albo ekran komputera, gdzie są tłumaczenia polskie i musimy się z chłopami zgadać. Super. Bardzo dziękuję w takim razie. My również dziękujemy. Bardzo pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy na premierę. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Reportaż penetrujący. Tutaj słyszałem, że gdzieś jest gabinet i że w takim miejscu gabinet. Nie wiem, o co chodzi tutaj. No, a tutaj chyba jest coś. Przepraszam bardzo. Dzień dobry, przepraszam, ja szukam gabinetu. Tutaj powiedziano mi, że jest jakiś zapomniany gabinet lekarski. Czy to jest, prawda jest? To nie jest zapomniany, bo ja sobie przypomniałem, że to jest gabinet lekarski. To znaczy, że to nie jest zapomniany. A, to pan może. Dzień dobry, Sylwester Witkowski, Polskie Radio. Bardzo mi miło, że do pana trafiłem. No właśnie, dowiedziałem się, że tutaj urzęduje, czy urzędował lekarz, to znaczy pan pewnie, tak? Po plecak. Po palcach. Po palecach, po palcach Gwidon. Gwidon, niech pan powtórzy to, co pan powiedział. Powiedziałem po plecak, powiedziałem chyba. Po plecak. Albo po plecach. To drugie. Po palcach? To drugie. Po palcach bardziej. Bardziej po palcach? Tak, bardziej. Ale to chodzi o nazwisko, rozumiem. Tak, no dobrze. Jak najbardziej. Panie doktorze, jak mam mówić? Panie po plecach, po plecach, po palcach? Panie doktorze na razie. Polecam? Przepraszam, nie polecam. Dobrze, panie doktorze, właśnie, jaka specjalność tego gabinetu? No, tak nie wygląda na gabinet. To nie jest, to już nie jest gabinet, bo gdzie no. gabinet jest, był gdzie indziej, proszę no pana. No właśnie. To jest, ta kamera, której ja urzęduję, czyli przyjmuję, jestem lekarzem, sumieniologiem. Tak. Co? No czym się zajmuje sumieniolog? Zajmuje się sumieniami ludzkimi ze względu na to, że sumienie należy do gryzoni. Jest gryzoniowate. Jak mam to rozumieć, że tak powiem? No wiadomo, że jak sumienie gryzie, prawda? Aha. To człowiek realizuje się przez to, prawda, go gryzie sumienie, że jest uczciwy, prawda? Ale zaraz, chwileczkę, no dobra, ale przecież gryzoniowate, gryzonie mają zęby, a sumienie ma zęby? Sumienie należy do gryzotowaty, przecież no tak. Sumienie ma zęby. Ma zęby. Mówi się, że sumienie kogoś gryzie, proszę pana, to ma kumy prawdę i różne takie rzeczy, ale gryzie. Gryzie? Pana nie gryzło nigdy sumienie? Ja sam już nie wiem, że mi coś gryzło tak zębami, że miał jakieś ślady na ciele, to nie za bardzo. Ja jeszcze do niedawna, no pan właśnie. Pozwoli, pan wyjrzeć tam, zobaczy, tam taka willa jest, dobrze, tak? Dobrze. Ta willa to była kiedyś moja, prawda? Tak, tutaj. Tam. Tutaj ten gabinet, prawda? Aha. A ja urzęduję teraz w Pakaberze. Ale za... Dlaczego się tak no stało? No właśnie, dlaczego? Jako sumieniolog nie mam pracy. Bo? Ani jeden osobnik ludzki nie posiada sumienia. Jak to nie posiada sumienia? Sumienie znikło po prostu. A może nie znikło? Tak, bo nastąpiła, proszę pana, szczermatoza. Szczermatoza sumienia. Sumienie zaczęło tracić, proszę pana, to, czym miało być. Po prostu uzębienie. Szczermatoza. I przestało gryźć, proszę. No bo jak nie ma zębów, to... No to czym? No jak? No właśnie, czym? To może wie pan, z powrotem wejdźmy, już ten dom zobaczyłem. Ojej. No tak. Widzi pan? Od tego momentu się zaczęło, proszę pana, i na tym właściwie stanęło. Bo... No i tak, i pan zbankrutował i tak dalej. Tak. A co to jest? To jest... to ciekawa sprawa. Ostatnie zdjęcie, zdjęcie ostatnie sumienia. Ostatnie zdjęcie ostatniego sumienia? Ostatniego sumienia. Tutaj. I ostatnie zdjęcie. I tak, ostatnie. No, już nikt nie będzie, bo nie ma sumienia. Ja myślałem, że to jakiś kotek jest rudy. Co pan powie? No, nigdy tak nie chciał, nie skarżył. A być może z tej strony, co pan stoi, tak. Ale proszę pana, to jest ostatnie. Pan popatrzy, bo to jest prawdziwe sumienie. Ostatnie. A teraz, proszę pana, żeby stwierdzić, że sumienie funkcjonuje i jest, waga do ważenia sumienia. No pan żartuje chyba, tak, panie tak. doktorze. No pan żartuje. To no każdy osobnik, każdy człowiek ale... może sobie to dokonać takiej... Ale... takiej nie, tego... no nie wierzę w to, nie wierzę. No naprawdę. Ojej, co to? Nie? To trochę duża waga, ale naprawdę niezawodna. No niech pan wejdzie. Ja panu pokażę. Proszę bardzo. No. Spokojnie. Odczytujemy 260... kilogramu. Nie, no... Panie doktorze, panie poplecach... Zejdę z tej wagi. Panie doktorze, po plecach, po palcach, ja nie wiem, już... Ja się zdenerwowałem, ja nie ważę... Nigdy nie ważyłem 260 kilogramów. Ale w tym 260 kilogramach jest waga... Co pan mi pokazuje? Sumienia. Na czoło. Sumienia. Jak to waga? Znaczy co? To ile pan waży? 70 kilogramów chyba. No to znaczy, że pańskie sumienie waży 190 kilogramów. No to proszę pana, to się nazywa inaczej, bo to groble, waga, naprawdę grobla. Gigantus maximus frajerum idioticum. Pan mnie obraził. Ja pana nie obrażam. Pan mnie obraził. Ale skąd? Pan mnie obraził. No jak to skąd? Bo to jest gigantoza tak zwana. Aha, tak. Gigantoza, to zjawisko się nazywa gigantoza. Kiedy sumienie przerasta w coś gryzoniowate i tak dalej, to tłumaczyłem na samym początku, no. Bardzo się cieszę w kolei, że mogę znowu wstąpić w ten zawód, jaki mam, prawda? Aha. Ja pana wyleczę z tego. Przepisuję panu banknotynę w płynie. Tak, aha. Dwa razy dziennie, prawda? No. Szklaneczkę. Rozumiem. Antymondrosol, cztery tableteczki. U pana tak. dostanę oczywiście. U mnie pan dostanie, proszę tak. pana. I proszę pana, głupotynę forte i uwaga, To jest najważniejsze, proszę. Co to jest? To jest zwierzuliza. Zastrzyk. Jaki zastrzyk? Zastrzyk do subienia, ale... prawda? W czoło. Jaki czoło? Jaki zastrzyk? Ja panu wylecę z tego, bo pan jest naprawdę. Ja bardzo się cieszę, że pan. Niech pan mnie puści. Nie, ja nie chcę zastrzyku. Nie. Żaden zastrzyk. Ludzie, goni mnie. Ludzie, ratunku. I któż mnie zmusić może, bym los swój zmienić chciał, gdy czuję się jak orzeł i z radości spadam w szał. Przysięgam w tajemnicy, że życie nie jest złe. Przechodniom na ulicy o swym szczęściu krzyczeć chcę, lecz inni z nami żyją, ja szczęścia mam już dość. Księżyca by mnie przyjął, gdyby chciał mi dać go ktoś. I któż mnie zmusić może, bym los swój zmienić chciał, gdy czuję się jak orzeł i z radości wpadam w szał. Przysięgam w tajemnicy, że życie nie jest złe. Przechodniom na ulicy o swym szczęściu krzyczeć chcę. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt 20 nowych sklepów, a w nich smartfon Huawei Mate 20 Lite w zestawie z kartą podarunkową o wartości 100 zł tylko za 1599 zł. Laptop HP Pavilion X360 z procesorem Intel Core i5. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 2699 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Dzień dobry. Pani Kasiu, potrzebuje odmiany? Zapraszam, pani Aniu. Takie gęste włosy, tyle możliwości. Może skrócimy i odświeżymy kolor, a może jaśniejsze refleksy albo sombre? O, świetnie! A mogę już zapłacić kartą, bo gotówki jak zwykle nie mam. Oczywiście, mam już terminal i nie muszę klientom niczego odmawiać. Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa. Sięgnij po darmowy terminal i nie trać klientów chcących płacić kartą. Szczegóły na www.polskabezgotówkowa.pl. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, a Nowak się jakoś zebrał i kupił telewizor o 1000 zł taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych megaokazji. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za 699. Smart TV LG 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz wszystkie polskie gruszki minimum 30% taniej. A dodatkowo cytryny 50% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Tu Tomasz Kamel. Przedstawiam Wam absolutną nowość w Play. Teraz fantastyczne smartfony bez abonamentu z gwarancją najniższej ceny na rynku i na raty 0%. A gdzie je znaleźć? W salonach Play oraz na stronie play.pl. Oczywiście. Wybierz Nokia 5.1 bez abonamentu za 69,90 razy 10 rat 0%. RRSO 0% i z gwarancją najniższej ceny. W Play, sieci numer 1 w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy.